NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, Sven zei het al, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft zojuist uitspraak gedaan in een drietal zaken waarin mensen zeggen dat het niet halen van klimaatdoelen de mensenrechten aantast. Klimaatredacteur Judith van de Hulsbeek volgt de zaak. Judith, wat zegt het Hof erover? Nou ja, zojuist hebben ze dus gezegd dat bij één van de drie zaken, de zaak van de groep Zwitserse vrouwen, de klimaseniorinnen, daar heeft ze gezegd dat er inderdaad mensenrechten zijn geschonden. En dat komt doordat de Zwitserse regering te weinig doet inderdaad om ze te beschermen tegen die gevolgen van klimaatverandering. De Zwitserse regering heeft niet aan hun eigen klimaatdoelen voldaan, oordeelde de rechter. En heeft ook niet genoeg gedaan om eigenlijk meetbaar te maken hoe ze hun klimaatdoelen willen gaan halen. En daarmee hebben ze artikel 8 geschonden, zegt het Hof. Dat is het recht op een privéleven. Maar daar valt bijvoorbeeld ook onder het recht op bescherming van huis en haard. Dus dat is de uitspraak in de zaak van die groep Zwitserse vrouwen. Daarnaast had je nog twee andere zaken. Die zaak van 6 Portugese jongeren, die hadden ook de Nederlandse regering aangeklaagd, en van een Franse burgemeester. En die zijn allebei niet ontvankelijk verklaard. Dus daar zijn niet de juiste voorwaarden voldaan om een uitspraak van het Hof te krijgen. In het geval van de Portugese jongeren kwam dat omdat ze meteen naar het Hof zijn gestapt. En eigenlijk moet je eerst via de nationale rechter gaan. Die Portugese jongeren zeiden, daar hebben we niet genoeg tijd voor. De tijd dringt, er moet nu actie komen. Maar het Hof zegt eigenlijk van nee, dat kan niet. Daarmee creëer je een bovennationale rechtspraak die we niet willen hebben. Nou, en het geval van de Franse burgemeester, daar was het gevaar niet direct genoeg. Omdat hij intussen naar Brussel is verhuisd. Hij woonde eerst aan de kust en zei, ik loop gevaar door overstromingen en zeespiegelstijging. Maar ja, omdat hij nu in Brussel woont, is hij niet meer direct een slachtoffer te noemen. Dus ook die zaken onontvankelijk. Dankjewel, Judith van de Hulsbeek. Nederlandse huishoudens staan er financieel beter voor dan in 2018. Het aantal huishoudens dat makkelijk of zeer makkelijk rond kan komen is gestegen van 34% naar 42%. Toch gaat het volgens het Nibud niet overal beter. Huurders en huishoudens met lage of wisselende inkomens ervaren financiële onzekerheid. En de politie heeft nog iemand aangehouden vanwege de dood van Duncan Zwakke in 1989... Het is een man van 62 uit Zutphen. Gisteren is ook al een man opgepakt vanwege de zaak, een man van 60 uit Eerbeek. Duncan Zwakke werd op 17 oktober 1989 voor het laatst gezien in het centrum van Zutphen. Zijn lichaam is nooit gevonden. ANWB verkeersinformatie. Er staan files op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen afrit Urk en afrit Zwifterband is de vertraging 10 minuten. Op de A7 Groningen richting Afsluitdijk tussen Tenje en Oude Haske. Een kwartier vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op de dag dat de Zwitserse senioren hun rechtszaak dus winnen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. U hoorde dat zojuist van Jeroen. Praten in Den Haag de twee informateurs verder met de onderhandelende partijen. De leiders van die partijen komen één voor één langs. Het lijkt de goede kant op te gaan. Snel zelfs de goede kant op te gaan, meldde de Telegraaf gisteren. Het zou wel eens de week van de waarheid kunnen worden, denk je dan. Of de gesprekken ook gaan over de circulaire economie is niet duidelijk. Maar gezien die uitspraak van de Europese rechter van zojuist, zou dat wellicht wel moeten, vindt in elk geval de voorzitter van Stichting Open. Dat is de club die zich bezighoudt met de circulaire economie. En dat is niet zomaar iemand. Hij geldt als een van de meest invloedrijke Nederlanders achter de schermen. Was boegbeeld van auto's tot huisartsen. En was staatssecretaris van Financiën in Balkenende 1. Het kabinet waar vaak aan wordt gerefereerd als blauwdruk voor het huidige kabinet in wording. Als dat er komt, het toekomstige kabinet dus met die vier partijen. Mocht dat leiden tot een bordesscène en een beëdiging door de koning. Tegenwoordig is hij kroonlid van de SER. En praat hij dus veelvuldig met de vorige informateur ook, Kim Putters. Dat is de voorzitter van die SER namelijk. Zijn naam? Steven van Eyck. Meneer van Eyck, goedemorgen. Goedemorgen. Wat een schitterende intro. En dat zonder één keer adem te halen. Het is echt een prestatie van formaat. Hoe is het met gemoed vandaag? Ja, goed. Ja? Eigenlijk heel goed, ja. Ik was ook wel verrast over de uitspraak die net is gedaan. We gaan het daar ongetwijfeld nog over hebben. Zeker. Maar dat dat gevolgen gaat hebben voor zowel de formatie als voor de wijze waarop Nederland zijn verantwoording moet nemen in dat hele klimaatdossier, dat is evident. Ja, bent u nog uit wandelen geweest met Ambertje? Ja, mijn lieve Ambertje, ja, we hebben een Leon Bergen, dat weet niet iedereen. Hoewel, dat weet bijna iedereen, hoop ik inmiddels. Ja. En die is inmiddels 1,85 meter. Ik wou net zeggen, dat is een vrij grappige naam met zo'n klein verkleinwoordje erachter voor een bakbeest van een hond. Het begon allemaal heel klein, totdat we de echte eten gaven. Ja, goed. Nog plannen gemaakt voor de meivakantie eigenlijk? Nee, nog niet. Ik ben heel benieuwd wat het de toekomst ons gaat brengen. We gaan het zien. Ja, of hebt u uw vrouw gezegd dat die meivakantie dit jaar in elk geval niet doorgaat? Ik heb gezegd dat wij zeker iets met de meivakantie gaan doen. Ja? Ja, maar gaat u weg of blijft u in Nederland? Nou, we hebben in Otterlo een overheerlijk huisje en daar zitten we met regelmaat. En daar zaten we afgelopen weekend ook weer zalig weer. Lekker veel in de tuin gewerkt. Dus nee hoor, dat komt goed. Maar misschien moet u wel iets heel anders gaan doen. Je gaat het niet weten. Nou, dat weet ik niet. Weet u het al? Nee. U wordt genoemd als bewindspersoon, of formateur, premier. Ja, zelfs. Nee, dit is buitengewoon vriendelijk dat mensen dat iedere keer benoemen. Maar ik heb het erg naar mijn zin bij de SER en bij de Stichting Open. En ik wou dat werk nou maar eens continueren. Mm. En dat gaat ook steeds beter. Spreek ik hier met de nieuwe premier? Dat weet ik niet. Ik ben de enige die aan de lijn is op dit moment, heb ik het idee. Vergis ik me? Nou, zeker. Ik vraag het ook aan u. Ja, nee hoor, zeker niet. Nee, u wordt niet de nieuwe premier. Zeg, nee, maar luister, wat ontzettend leuk. We hebben in de tijd er al eens over gesproken. En toen heb ik uitgelegd dat je echt eerst de inhoud nodig hebt van een regeerakkoord. Ja? Om te kijken met elkaar naar welke kant. Weet ik, over die inhoud gaan we zo meteen ook praten. Maar ik stel gewoon een simpele vraag. Praat ik hier met de nieuwe premier? Oké, gezellig. Ik hoor geen nee. Ja hoor, zeker nee. Nee, ik ben zeker niet de nieuwe premier. Die komt er ook niet van mij uit. Nee, Oké, goed. Ja, nee. Maar laat ik het eens omdraaien. Want bent u eigenlijk beschikbaar voor het komende kabinet? Dat vraagt iedereen de laatste tijd aan mij. Ja, maar hoezo denkt u dat ik daarvoor geschikt zou zijn? Staatssecretaris, media en dergelijke. Het lijkt me heel toepasselijk. En iemand die kan doorpakken, die de juiste vragen stelt. Maar nu nog de juiste antwoorden moet geven. Ja, u verlegt is de bal. Is het antwoord ja? Oh, dat is wel heel verrassend. Nee. Het antwoord was geen ja. U verlegt de bal heel handig op de andere helft van het speelveld. Nee, het is wel nee. Ja, nee. Ik ben, heel blij en tevreden in mijn huidige functie. En op de huidige plek waar ik zit. Hou dat vol. We moeten praten, meneer Van Eyck. Van harte welkom bij Sven op 1. Dank. Ja, laten we dan meteen maar even beginnen met die klimaatzaak. Wat zijn de gevolgen daarvan? Die zijn nu nog niet goed te overzien. Maar wat je. Kijk, die twee zaken die niet ontvankelijk zijn verklaard, dat is helder. Ik denk dat ze op voorhand al wel wisten dat ze dat niet zouden winnen. Maar de Zwitserse senioren die hebben hier wel een slag geslagen. Wat er nu blijkt, is dat het Hof voor de Rechten van de Mens heeft eigenlijk beslist dat de gevolgen van klimaatveranderingen. Die zijn in onvoldoende mate in kaart gebracht. En ook vervolgens bewaard ten opzichte van senioren. Die vrouwen die hebben gezegd. De hittegolven die zich daardoor voortdoen, die hebben met name voor vrouwen en zeker op latere leeftijd hebben die grote gevolgen. Ja. Dat schaadt onze gezondheid en dat betekent dat wij in onze mensenrechten worden aangetast. Ja. Wat nu het Hof heeft beslist, is dat zij daarin gelijk hebben. En dat betekent dus dat klimaatverandering gekoppeld is aan een mensenrecht. Nou, dan moet je eigenlijk nog een tandje dieper gaan richting die uitspraak. Ik heb hem ook natuurlijk nog niet helemaal kunnen lezen. Maar het zou kunnen zijn dat de overheid nu wordt veroordeeld in het nemen van maatregelen, zodat die klimaatveranderingen zich in mindere mate voordoen, of dat dat beter wordt gemonitord, dan wel dat er wordt gezegd de gevolgen van die klimaatverandering, bijvoorbeeld dat het zo heet wordt, daar moeten jullie iets aan doen. Ja, het is niet zo dat je dan, wij spreken, een airco kan installeren en tegen die mensen kan zeggen, nou, het probleem is opgelost. Ja. Dus we moeten even kijken, wat zijn nou exacte gevolgen hiervan? Maar dat is een resultaat met impact, zeker. Ja, ook voor Nederland, want uiteindelijk is die zaak aangespannen vanwege de Urgenda-zaak, hè, van jaren geleden. In dit land, dat was de inspiratie voor de mensen, voor deze Zwitserse senioren om naar de Europese rechter te stappen. Maar het gaat over Zwitserland. Heeft deze uitspraak ook consequenties voor ons land en dus ook voor de formatie? Nou, het is altijd zo dat het individuele uitspraken zijn. Dus daarom is bijvoorbeeld ook de man die daar bezwaar tegen heeft gemaakt niet ontvankelijk verklaard, omdat hij is verhuisd en op dit moment geen slachtoffer is van datgene wat hij aanklaagt. Ja, dat was een Franse burgemeester van oorsprong. Ja, exact, dat was een Franse burgemeester. Dat betekent overigens dat als je dus precies zou willen weten van in hoeverre blijft de Nederlandse overheid in gebreken om helder in kaart te brengen wat de gevolgen en de maatregelen zijn die men neemt in het kader van die klimaatverandering, dat je daarover waarschijnlijk weer een nieuwe procedure zou moeten voeren. Maar ik neem aan dat een overheid dit voor wil zijn en in ieder geval goed kijkend naar die uitspraak zich indekt en zorgt dat ze enerzijds perfect meten wat er aan de hand is. Ja. En aan de andere kant ook een uitleg kunnen geven van waarom ze bepaalde maatregelen wel en niet kunnen nemen. Ja. Goed, u bent voorzitter van Stichting Open en houdt zich bezig met die circulaire economie. En u vindt ook vooral dat wij heel veel elektronica opnieuw moeten gebruiken. Al was het maar omdat daar grondstoffen in zitten die natuurlijk schaars gaan worden op het moment dat we de hele wereld volleggen met zonnepanelen en auto's laten rijden op accu's. Ja, lithium, is het nou lithium of lithium? Lithium, zeg ik altijd. Ja, lithium. Lithium, ja. Ja. Nou ja, in ieder geval, die grondstof, die komt onder meer uit China. In Frankrijk zit het ook in de grond. Gaan ze het nu uit de grond halen, zal ik maar zeggen. Wat zou het nieuwe kabinet moeten doen? Nou, daar ligt een hele grote opgave. Kijk, wat wij weten is dat er een Europese lijn ligt. En die Europese lijn zegt in 2050 moet de economie in Nederland, dat geldt voor heel Europa, circulair zijn. Circulair is duidelijk. Dat betekent dat je dus niet nieuwe grondstoffen gebruikt. Dus alle producten die je maakt, die je verwerkt, die je repareert, die je refurbished, moeten dan bestaan uit materialen die al een keer eerder zijn gebruikt. Ja, kan dat? Dat is 2050. Nou, het is de vraag of dat kan. En een belangrijkere vraag voor dit kabinet is, er is een tussenstation. En dat tussenstation is 2030. Hmm. In 2030 is Nederland verplicht om al voor 50% circulair te zijn. Maar wie je het ook vraagt, er komt geen antwoord op de vraag, wat betekent dat? Betekent dat nu bijvoorbeeld dat alle nieuwe producten voor 50% moeten zijn gemaakt van gerecycled materiaal? Of betekent het dat we 50% van alle materialen moeten terugwinnen uit het afval wat door consumenten en bedrijven wordt weggehaald? Ja. Je kan het dus op een heleboel manieren invulling aangeven. Niemand die het antwoord heeft nog? Nee, of je nu met de departementen praat of dat je met politici praat en zegt, wat verstaan jullie daar nou onder? Waar moeten we naar streven? Hmm. Nou, ik ben dan verantwoordelijk voor alles waar een batterij of een accu of een stekkertje aan zit. Ook die wereld, de wereld van de elektronica, weet dus niet wat nu eigenlijk de opgave is waarvoor wij staan. Ja, dan kan je er ook niet aan houden. En dan kan je dat dus niet invullen. Nee, maar goed, ja. Deskundigen, Jan Rotmans bijvoorbeeld, hoogleraar duurzaamheid. Ja, die houdt dit pleidooi al een tijdje. Namelijk, jongens, we zijn veel te afhankelijk van landen als China. Bovendien, er zit niet genoeg van dat lithium in de grond. Dus we moeten dat gaan recyclen. Die zonnepanelen bestaan ook voor een heel groot gedeelte uit spul dat we opnieuw kunnen gebruiken als die zonnepanelen op zijn. Datzelfde geldt voor accu's. Hoe ver staat het daar nou mee? Of is het alleen nog maar in het hoofd van Rotmans blijven hangen? Nou, er gebeurt een heleboel. Natuurlijk gebeurt er een heleboel, maar er moet nog veel meer gebeuren. Wat er gebeurt is dat bijvoorbeeld metalen zoals koper en aluminium en ijzer, die worden op een perfecte wijze teruggewonnen. Dus op een hele hoogwaardige manier, en die zijn ook weer terug te gebruiken. Ja, omgesmolten. Ja, omgesmolten. Hè, of dat nu om ijskasten, de koelvriescombinaties, wat dan ook wordt. Maar ook laptops, televisies. Nou ja, verzin het maar. Daar zijn we eigenlijk al heel ver mee. Maar als het gaat om die, zoals we dat in Europa noemen, critical raw materials. Dus dan gaat het om kritische materialen die zeldzaam zijn. Dan zijn we nog lang niet tevreden over het eindresultaat. Dat komt ook omdat producten vaak zo in elkaar zijn gezet. Dat je die lithium-ion, daar het gaat nog wel. Maar dat je allerlei kritische materialen er heel moeilijk uit kan terugwinnen. Mm. Het zit ook vaak maar voor een heel klein deel in een iPhone of een laptop of een televisie of wat dan ook. En men heeft natuurlijk in de tijd bij het samenstellen van die apparaten niet bedacht dat het zo belangrijk was om die grondstoffen op een goede manier terug te winnen. Overigens, Europa heeft daar natuurlijk nu een aantal uitspraken over gedaan. Mm-hmm. En gezegd, er komen richtlijnen, die zijn er deels al, waardoor je op een andere manier moet werken. Er is een ecodesign-richtlijn die verplicht fabrikanten om bij het maken van een product veel beter na te gaan denken over de eindfase van het product. Hoe haal je het uit elkaar en hoe kan je zorgen dat, die zonnepanelen waar u het net over heeft, dat je die zo kan uit elkaar halen dat alle materialen die daarin zitten, of dat nou aluminium is, of dat het nou zilver is, of dat het nou glas is, dat je dit eruit kan halen. Er is nog een tweede richtlijn, right to repair, het recht op reparatie, die zegt dat je eigenlijk heel verantwoord moet zorgen dat men apparaten kan repareren, dat je iets aan levensduurverlenging kan doen. Overigens, sommige landen vertalen dat inmiddels al beter dan wij. Frankrijk, om dat als voorbeeld te gebruiken, die hebben een reparatielabel. Koop je daar dus een elektronisch apparaat, dan zie je onmiddellijk of dat apparaat makkelijk of moeilijk is te repareren. En dat kan je aankoop, kan dat beïnvloeden. België gaat dat nu ook volgen. En ik hoop dat dat in heel Europa uiteindelijk wordt gedaan, dat Nederland daarin meegaat. Dus er gebeuren wel dingen, maar er is nog een wereld te winnen. Laten we trouwens ook een keer reëel zijn, hè? Want ik hoor dat ook en ik roep het ook altijd. We hebben meer boven de grondstoffen dan onder de grondstoffen. En ik ben er nog nooit op tegensproken, ik weet helemaal niet of het waar is, maar het klinkt natuurlijk geweldig. Nou, maar ook die geopolitiek. Is dit de manier waarop je achter de schermen heel veel invloed verwerft? Ook. Ja, maar als je kijkt naar die kritische materialen, dan moeten we ook reëel zijn. Hè? Bijvoorbeeld, neem een windturbine. In een windturbine zit neodymium. Dat is echt een hoogwaardige grondstof. Die zitten ook in luidsprekers. Hmm. Als we nou vanuit die luidsprekers dat neodymium willen terugwinnen om uiteindelijk te gebruiken in die windturbines, dan hebben we 26 jaar nodig om alle luidsprekers van heel Nederland die worden aangeboden te ontleden. En dan kunnen we één windturbine meer maken. Dus laten we oppassen met onmiddellijk de onafhankelijkheid van China te prediken op het moment dat we alles recyclen. Dat betekent niet dat we niet een mega opgave hebben, maar laten we het realistisch en zuiver doen. Hoe goed bent u met Geert Wilders? Ik spreek net zoals u ongetwijfeld Geert Wilders, zo eens een enkele keer. Ja, en met Caroline van der Plas? Eigenlijk de appverkeer. Ik heb met het merendeel van degenen die nu daar aan tafel zitten af en toe eens een appje om te vragen hoe het gaat. Ook Piet Omtzigt en Dylan Jessicus, zou ik maar zeggen. Ja. Nee, ik vraag het omdat uit de mond van Geert Wilders we heel vaak horen. Hou eens op met al dat klimaatgedoe en hou al helemaal op met Europa. Ik geloof dat het nieuws daar ging mis. We gaan Europa van binnenuit uithollen. Ja, dat las ik ook, ja. Ja. Volstrekt mee oneens overigens, maar goed. Want? Nou ja, ik vind helemaal niet dat je Europa van binnenuit moet uithollen. Ik denk dat wij in Europa een hele waardevolle partner hebben waar we misschien beter moeten letten op de buitengrenzen. Maar wat wij intern moeten doen binnen Europa, dat lijkt me helder. Ja. Volstrekte samenwerking en zeker op het gebied van, waar ik dan voor sta, de elektronica. Ja, dus helemaal niet uithollen. Ik zet even een streep door dat torentje, en passant. Ja, daar gaat hij al. Ja, mooi. Daar gaat hij al. Ja, nou, gelukkig hebben we dat ook weer opgelost. Toch die meivakantie. Ja. Maar goed, ik zeg het maar, omdat hier natuurlijk ook een aantal eurosceptische partijen aan tafel zitten in die formatie. Ja. Die zeggen, ja, we hebben helemaal geen zin dat Europa zich over alles bemoeit. Doelstellingen prima. Maar kijk naar NSC bijvoorbeeld. Die hebben ook in hun jongste verkiezingsprogramma opgeschreven de uitvoering daarvan. Dus hoe we die doelstellingen gaan halen is een nationale kwestie. Daar moet Europa zich helemaal niet tegenaan bemoeien. Daar heeft de NSC overigens wel een heel duidelijk punt. Ik heb het idee dat we in Europa afspraken moeten maken over de doelstellingen die we uiteindelijk hebben. Je moet ook proberen om die doelstellingen zo zorgvuldig en goed mogelijk te definiëren. Dat gebeurt zeker niet altijd, ook al helemaal niet op ons terrein. En dan vervolgens moet het aan het land zijn om te kijken hoe ga je dat concretiseren. Laat ik het duiden. In de tijd is in Europa afgesproken dat 65% van wat er op de markt wordt gezet aan elektronica, moet op basis van gemiddelde moet dat worden opgehaald en moet dat worden gerecycled. 60%. Nou, dat is in een tijd gedaan, hè, zo'n 10, 15 jaar geleden, waarin men totaal geen idee had hoe de elektronica zich zou ontwikkelen. Nou, het is natuurlijk helder dat iedereen heeft tegenwoordig vanwege de energietransitie warmtepompen en zonnepanelen. Men heeft in de coronaperiode overal een thuisstudio ingericht. Dus het eindresultaat is dat we een enorme hoos hebben gehad aan elektronica die op de markt is gezet. Moeten wij nu langsgaan bij mensen om te zeggen van, goh, mevrouw, fantastisch die zonnepanelen, maar ze liggen er nu 3 jaar op. Dus we komen ze terughalen, want ze moeten worden vernietigd. Nee, natuurlijk niet. Dus iedereen in Europa, en tegenwoordig ook gelukkig het kabinet en het ministerie en de toezichthouder, het ILT, snappen dat die doelstelling die in de tijd is vastgelegd, dat die gewoon helemaal niet kan. We hebben nu ook met het ministerie afgesproken dat we als Stichting Open, onder andere via de podcast die we hebben, maar ook via de stakeholder dialoog, uiteindelijk gaan komen tot een oplossing van welke vraagstukken moet je nou hoe aanpakken en hoe kan je dat concretiseren en het liefst op een zo hoog mogelijk ambitieniveau. Maar het moet realistisch zijn. Dus in die zin heeft de NSC zeker gelijk. Ja, maar de vraag is wel, als je dit complexe probleem wil oplossen, kan je dat dan met een hoofdlijnenakkoord? Wat de bedoeling is, is dat je elkaar bindt op hoofdlijnen waar je elkaar kan vinden. En dat start natuurlijk met de begrotingsdiscipline. En vervolgens ga je kijken, hoe gaan we nou met elkaar om op het moment dat er zaken spelen. Dat is de afgelopen periode natuurlijk ook gebeurd. Kijk naar de Oekraïne, naar de energietransitie, naar alle uitspraken van de Hoge Raad die je moet verdisconteren in je beleid. Hoe ga je daar dan mee om? Yeah. En waarschijnlijk krijgen de nieuwe bewindsliedenploeg de vrijheid om op het moment dat zich iets nieuws voordoet, wat ze nog niet hebben op kunnen lossen in een regeerakkoord, wat dan hoop wat dunner van aard is, dat ze eerst eens gaan zitten met de 4 partijen die hen ondersteunen. En als ze daar niet uitkomen, dat ze dan natuurlijk een meerderheidscoalitie in de Tweede Kamer zelf kunnen zoeken. Ja. Of buiten de Tweede Kamer. Ja, maar dat is bekend. Maar als dit zo'n enorme opgave is, we hebben dat natuurlijk eerder met stikstof gezien, ook na een rechtelijke uitspraak. Nou, vandaag komt het Europees Hof van de Rechten van de Mens natuurlijk om de hoek kijken, in ieder geval voor Zwitserland. Dan moet je daar wat meer handen en voeten aan geven. Althans is de les die velen hebben getrokken uit de afgelopen periode dan alleen maar één zinnetje: we moeten 2030 halen. Ja, het punt is natuurlijk dat de overheid geen huizen bouwt en ook geen auto's in elkaar schroeft en ook geen ziekenhuizen runt en geen scholen. Dus wat er moet gebeuren is dat die overheid weliswaar de regie neemt en de vertaalslag maakt naar de doelstellingen die men uiteindelijk heeft, naar de praktijk, maar dat het toch aan de samenleving is om daar invulling aan te geven. Als je kijkt naar het onderwerp van de circulaire economie, waar die enorme uitdaging ligt, dan moet daar in wezen hetzelfde gebeuren als bij de hele klimaatopgave. Dus wat we moeten doen is tafels organiseren waarbij we groepen samenzetten die doelstellingen uiteindelijk gaan concretiseren. Of dat nou is op het gebied van, weet ik het, plastic en karton, of dat het is op het gebied van elektronica. Met alle participanten, de verwerkers, de consumenten, de producenten, de belangenorganisaties, de NGO's en noem het maar, daar een akkoord uithalen en dan met elkaar de schouders te onderzetten om de doelstellingen van die circulaire economie, want daar moeten we heen om die te gaan realiseren. Dus u wilt eigenlijk hetzelfde principe als wat Ed Nijpels, uw mede-kroonlid bij de SER, heeft gedaan met de klimaattafels. U wilt circulatietafels. Yes. En u wilt dan ook de circulatie paus worden? Nou, ja, paus. De paus heeft natuurlijk wel buitengewoon goede uitspraken gedaan in Laudato Si. En ook recent nog op het gebied van de circulaire economie. Dus dat vind ik wel een heel goed voorbeeld. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat u Rooms-Katholiek van huis uit was. Maar ja, complimenten. Zeker. Ja, u ook, ja. Toch? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Nou, dan hebben we dat ook gemeenschappelijk. Nee, maar dat is dus wel heel goed dat hij dat daar heeft neergelegd. En dat hij dat ook aan het rentmeesterschap koppelt. Zodat ook andere christelijke geneugden zich hierin kunnen vinden. Ja. U bent echt van alle markten thuis. Wat heet? Ja, ja, maar goed, dan nu naar de handen en voeten. Want daar wil ik dan toch nog wel een wat meer duidelijk antwoord op. U zegt, je kunt dat dan wel op hoofdlijnen vastleggen, maar uiteindelijk moeten die tafels dat gaan doen. Dus dat betekent dan dat een nieuw kabinet die circulatietafels zou moeten gaan inrichten of instellen. Klopt. Nou, dan moet je bijvoorbeeld eens kijken. Kijk dan naar die circulaire economie, waarin we hebben gezegd, aan het eind van de rit, dan praat je inderdaad over recycling. En dan wil het zeggen dat je de materialen weer op een hoogwaardige manier probeert terug te winnen. Ja. Maar voordat je zover bent, heb je nog allerlei andere R's. Hè, dat heet die R-ladder. En dan heb je het over refurbishment, remanufacturing, reuse en verzin het maar. Dus je moet ook een soort escalatieladder van Hugo de Jonge, maar dan op het gebied van recycling. Wat een schitterende vergelijking. Ja, dus gewoon de hele R-ladder die je af moet gaan. Neem nou één onderwerp, zoals reparatie. Ja. Wanneer je naar het buitenland kijkt, zie je dat op het gebied van het aantrekkelijk maken van reparatie er voorstellen zijn en ook hele concrete acties al genomen die we voor Nederland zouden kunnen kopiëren. Die kunnen we overnemen. Ik noem er een paar. Allereerst kan je de btw verlagen op reparatie, waardoor het verschil tussen een nieuwe aankoop en iets laten repareren kleiner wordt. Ja. Tweede wat je zou kunnen doen, is met reparatievouchers werken. In het buitenland, in Oostenrijk, Zweden en dergelijke, heeft men reparatievouchers. Dat betekent dat tot een bedrag van €200 betaalt de overheid het op het moment dat jij besluit om een apparaat te repareren in plaats van dat je het voor nieuw aanschaft. Je hebt zelfs landen en die zeggen, als jij iets repareert, dan mag je de kosten daarvan aftrekken binnen de inkomstenbelasting. We moeten het verschil kleiner maken tussen nieuw aanschaf en iets repareren, zodat je er langer mee kan doen. U bent oud-staatssecretaris van Financiën en u noemt nu drie maatregelen die terechtkomen bij de fiscus. Namelijk btw-verlaging, een voucher voor reparaties en een andere fiscale maatregel. Ja. Dan weet u als geen ander dat de fiscus dat helemaal niet aan kan. Nou, ik heb denk ik goed nieuws. Als je ziet wat er in de afgelopen periode door de Belastingdienst, en dan heb ik het niet over de fiscale wet en regelgeving, want daar valt een heleboel op af te dingen wat daar allemaal aan voorstellen ligt. Huh? Maar als het gaat om de wijze waarop de Belastingdienst functioneert, gaat dat de goede kant uit. Maar de btw-verlaging voor groente en fruit konden ze al niet aan. Laat staan voor elektronica. Ik ben er eigenlijk nooit achter gekomen of die opvatting werd ingegeven door het feit dat men dan hoge inkomsten zou missen, of dat daadwerkelijk het draaien aan de knoppen om de percentages te verlagen niet lukte. Ik heb het idee dat het eerste maatgevende was dan het tweede. Het verlagen van een percentage, dat is geen halszaak. Dat moet echt vrij makkelijk in te vullen zijn. Dus dit kan gewoon? Ja. Dus dat de hele Belastingdienst op slot zit en dat het systeem niks meer aan kan, is apenkool? Ik denk dat het veel beter kan dan wat we nu denken. Maar ik begrijp ook wel heel goed dat de Belastingdienst, na het dal waar ze doorheen zijn gegaan, op dit moment zich wel aan het herstellen is. En dat je ook niet te veel van ze moet verlangen. Maar we hebben een periode gehad waarin tijdens de coalitie door de directeur-generaal bij alles werd gezegd, niet, we kunnen het niet. De Belastingdienst kan niets aan. En op dit moment denk ik dat we ons moeten realiseren dat de fiscale wet en regelgeving is er voor de mensen. Mm. En de mensen zijn er niet voor de fiscale wet en regelgeving. Dus waar een wil is een weg. En dan moet het nieuwe kabinet maar massaal inzetten op het weer goed functionerend krijgen van de Belastingdienst. En overigens moet men ook met de schuinogens gaan kijken naar de fiscale wet en regelgeving. Want daar is ook veel aan te verbeteren. Juist. Het klinkt alsof uw handen weer jeuken voor die Belastingdienst. Ja, het blijft toch, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik ook een bijdrage heb mogen leveren richting het ministerie van Financiën op hun verzoek om eens te kijken hoe krijg je die Belastingdienst weer beter gepositioneerd. Dus dat stuk dat ligt daar inmiddels en dat wordt besproken. Dus misschien gaan ze nog wel iets mee doen ook. Ja, wat is de leukste functie daar eigenlijk, staatssecretaris of minister? Ja, ik heb geen idee. Natuurlijk als je een fan bent van de Belastingdienst, wat ik echt in hart en nieren ben, en dat fiscale, wat toch eigenlijk de bloedsomloop van de Nederlandse samenleving is, dat zit in je lijf, dan vind je dat mooi. Maar ja, het ministerie van Financiën is überhaupt een schitterend ministerie. U wilt circulatiepaus worden, hoor ik net. Is dat zo? Nou, dat zei u net. Deal. Nou ja, ik vraag het toch nog maar eventjes. Want je krijgt straks de roep om mensen van buiten. En dat zijn mensen die natuurlijk hun schepen achter zich verbranden als ze ergens een vaste baan hebben. Want ze mogen niet terugkeren naar hun vak. Nou, bij u hebt u ongeveer alle mogelijke vakken van de wereld uitgeoefend. En u bent nu 65, als ik me niet vergis. Althans, het is een handicap. Nou, 64. Maar 64. Het gaat er wel aankomen. Het, ja, 4 augustus. Ja, dus ik reken er wel op dat nou, maar. Kortom, armruimte. Ik wil toch even vaststellen. Zou u beschikbaar zijn voor een post in het kabinet? Nee, in beginsel niet. In beginsel ik heb echt het idee dat het leven wat ik nu leid is fantastisch. En ik vind het ook heel raar om zo'n vraag te beantwoorden. Dat zeg ik tegen een ieder. Voordat je überhaupt weet welke ministersploeg gaat er onder wiens leiding aan de gang. Ja. Wat wordt de dynamiek? Wat in beginsel niet, maar als ze met een verzoek komen gaat u het wegen. Ja, je zegt nooit 100% nee, want je neemt ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid als die zich voordoet. Maar ik denk niet dat die zich voordoet. Bovendien, er zijn zo ongelooflijk veel mensen in dit land die dit perfect kunnen. Ja. Alleen, die moeten wel een beetje opstaan en dat ook willen. Goed. Bent u al gevraagd of niet? Nou nee, de vragen doen ze op dit moment natuurlijk niet. Want er moet eerst een coalitieakkoord liggen, lijkt mij toch? Of niet? Nou, als ik goed ben geïnformeerd, zijn anderen wel gevraagd. Overigens, over die paus gesproken. Die heeft, althans Caroline van der Plas heeft hem gevraagd om de zegen voor de formatie. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat heb ik gezien. Onno Ruding en zij waren daar bij Pasen. Ja, ik heb daarna kwam wel Hugo de Jonge langs als protestant. En ik weet niet hoe lang die met de paus heeft gesproken. Maar heeft hij ook de zegen gevraagd over de formatie? Dat zou toch bijzonder zijn? Dat geloof ik niet. Nee, want hij is, als ik het me goed herinner, de laatste keer van CDA-huizen. Ja, dat klopt. Maar ja, ook dat soort mensen zoeken ze. En waarom ook niet? Oh, u ziet Hugo de Jonge ook terugkeren. Nou, wat ik hoop is dat die christelijke ruggengraat, want dat is toch wel heel erg mooi qua gedachte, goed dat die verankerd wordt in het nieuwe kabinet. Hartelijk dank. Is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Goedemiddag. Hallo. Katelijn hier. Ja, en de eerste vraag is altijd, wat is jou de afgelopen week opgevallen? Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik ga hier iemand weer onmiddellijk voor op het matje roepen. Nee, ik beloof niet grensoverschrijden, maar toch even, deze zin loopt gewoon niet. Jurgen van den Berg vraagt door. Wat is een folly eigenlijk precies? Dat is een dwaas gebouw. Ja, makkelijk. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Wat is het eerste waar u aan terugdenkt? Ik dacht echt van, kom ik hier uit en is dit niet het laatste wat ik ga doen. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar twijfelt u bij het invullen van de aangifte? Weet dan dat de Belastingdienst u kan helpen. Met bijvoorbeeld informatie op onze website, zoals een checklist. En komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor u klaar. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. De laatste acte van mijn ontdekkingsreis naar operacomponist Richard Wagner. Ik bezoek het huis in Venetië waar hij is gestorven. En ik duik in de omstreden familiegeschiedenis vol met nazi-vrienden. Het is tijd om de balans op te maken. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Morgen, 8:30, Avrotros, NPO 2. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt.